Middernacht, het begin van dinsdag 2 november, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De coronaregels moeten strenger worden gehandhaafd, zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie na afloop van het veiligheidsberaad met burgemeesters. Er komt een terugkerend nalevingsonderzoek om te zien waar het fout gaat in de handhaving van de coronatoegangspas. Ook zei Grapperhaus dat burgemeesters mystery guests mogen inzetten, ofwel geheime controleurs. Grapperhaus hoopt zo dat de regels beter worden nageleefd. Volgens ingewijden maakt het kabinet morgen bekend dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken getoond moet gaan worden. De mediamarkt gaat stoppen met het afnemen van vingerafdrukken van medewerkers. Die beslissing volgt op forse kritiek van vakbond FNV. Die noemde het een verregaande inbreuk op de privacy van het personeel. Medewerkers konden alleen met een scan van de vingerafdruk op bepaalde plekken in het bedrijf komen. Volgens Mediamarkt was dat nodig om beveiligingsrisico's te beperken. Bij een botsing tussen een auto en een scooter bij Blerik, bij Venlo, is een man om het leven gekomen. De inzittenden van de auto gingen er na het ongeluk vandoor. Op de scooter zaten twee mannen. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam na de botsing tegen een boom tot stilstand, waarna de twee inzittenden op de vlucht sloegen. De politie is op zoek naar jongens tussen de 16 en 20 jaar. Willem II heeft 12 supporters een stadionverbod opgelegd. Ze krijgen die straf omdat ze zich hebben misdragen tijdens verschillende uitwedstrijden. Volgens de club uit Tilburg lijkt een kleine minderheid van de fans alleen maar uit te zijn op het aanbrengen van vernielingen en het zoeken van confrontaties. Het weer? Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt een graad of 10. De dagen daarna rustig herfstweer met regelmatig zon. In de nachten wordt het fris. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het huis is al verhuurd en de spullen zitten al in dozen. Er is al een ticket gekocht. Anne gaat emigreren naar Canada, haar liefde achterna. Eén ding is nog niet helemaal in orde. Het gevoel. En hoe ga je dat nou weer vertellen? Anne Plus, een fijne feel-good romantische komedie, eigentijdse film. Oké, het is een keer niet boy meets girl, maar girl meets genderfluide queer of zoiets. Ook goed, Anne Plus was al een internationale hitserie en nu is er dus een film van gemaakt. Een film die wordt geprezen vanwege de representatie en het inclusieve karakter. Maar dan heb je ook nog oppervlakkige zielen die alleen maar naar de bioscoop gaan voor het entertainmentgehalte. Laat ik er daar nou net één van zijn. En ook voor die mensen is er veel te beleven. Zoals ik al zei, een fijne, feel-good, romantische, comedische film. Dat is gemaakt door regisseur Valérie Bisserou en scenarist Maud Biemeijer. En die zit hier tegenover mij. En de hoofdrollen zijn voor Hanna van Vliet en Juman Fatal. Maud Biemeijer is hier. Zij schreef het scenario en werd geboren in 1993. Welkom. Wat leuk dat je gekomen bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk. Hoe gaat het? Je zou iets eerder komen en toen was je ziek. En dat was net na de première en een hele reeks interviews en alles. Ja, ik denk dat het ook een beetje ontlading was, inderdaad. Was het een spannende tijd of een hele drukke tijd? Het was een hele drukke tijd. En we waren allemaal heel opgelucht toen het eenmaal in première ging en in de bios was. En dan kan je het ook een beetje loslaten. En daarmee kennelijk ook je weerstand loslaten. dus ik werd even ziek, ja. Een ontlading van een hele drukke tijd. Ja. Wat opmerkelijk is, want normaal is de scenarist al lang klaar. Die drukt op send en dan gaan anderen wel. Het maken. Ja. Maar jij bent iets meer betrokken gebleven. Ja, zeker. Dat vind ik ook heel belangrijk. En ik denk dat dat ook is wat Anne Plus ook wel goed maakt. Is dat Valérie en ik en Hanna, die ook co-creator is, zo goed van begin tot eind met elkaar kunnen samenwerken. En ik vind het heel, heel fijn dat ik bij Anne Plus gewoon de kans heb om ook lekker langs op set te gaan en tot het einde erbij te zijn. Hanna van Vliet, de hoofdrolspeler, die had gezegd: ik had zelf zo graag gewild toen ik een jonge vrouw was en erachter kwam hoe het allemaal zat met mijn seksuele voorkeuren, dat er zoiets was geweest. Zo'n soort film, zo'n soort serie, dat ik naar zoiets had kunnen kijken. Dat had zoveel geholpen, zei ze in een interview. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat is ook hoe we ooit Anne Plus zijn begonnen, is dat we iets wilden maken wat we vroeger hebben gemist. Want het kan heel, als je jong bent en in de kast zit, kan het heel eenzaam zijn als iedereen zichzelf terugziet in films en series en muziek. En jij niet. Dan denk je inderdaad van, kut, ik ben echt een buitenbeentje. Of er zit iets niet goed. Dus ik denk ook dat het mij wel had geholpen als ik jong was. En we merken het nu ook. We krijgen van heel veel jonge mensen krijgen we zoveel reacties van, jullie hebben me geholpen te accepteren wie ik ben. Ik kan er nu met mijn moeder over praten. Gewoon dat soort dingen. Dus dat merk je wel echt, ja. En het wordt in de film ook niet overdreven geproblematiseerd. Het is ook wel gewoon leuk en vrolijk. Soms wel moeilijk, soms niet moeilijk, zoals het leven is. Ja. Het is niet een film waarin iemand heel erg worstelt om in het reinen te komen met wie die is. Nee, we dachten, dat hebben we ook wel gezien. Je hebt veel films over queer mensen die gaan over de coming out, dus over de hele struggle. Of het is een verboden liefde in 1700. Weet je, dat soort dingen. Ze plegen zelfmoord. Nou ja, allemaal hele nare dingen. Wij wilden gewoon positieve representatie. Gewoon iets wat leuk is naar te kijken. En dat je ook denkt als jong iemand of überhaupt als iemand van, oh ja, het is eigenlijk best leuk om queer te zijn. En helemaal niet zo gek misschien. En dus heel veel worstelingen zijn hetzelfde als met ook heteroseksuele mensen. Veelal namelijk wel, ja. De juiste vinden, je relatie werkend krijgen. Precies. Die worstelingen blijven voor iedereen hetzelfde. Ja, dat is ook zo. Ja. Jullie hebben ook een trailer in de film verwerkt van zo'n 19e eeuwse kostuumdrama. Of ja. 18e eeuwse, daar wil ik even vanaf zijn. Van twee vrouwen die stiekem lesbisch zijn. Ja, we wilden zo'n soort knipoog erin doen van die lesbische kostuumdrama's die nu veel worden gemaakt de laatste tijd. Ja, wij moeten er ook een beetje om lachen. Maar het is misschien ook wel schadelijk. Weet je, het zijn alleen maar films die veelal door hetero-makers gemaakt worden. En dan zetten ze zo twee hele knappe, dunne, witte vrouwen, hetero-vrouwen neer, die elkaar dan aanstaren en zuchten en met boze man in de deuropening. En uiteindelijk gaat er eentje dood of worden ze ongelukkig. En we dachten, ja, doei, daar hebben we geen zin meer in. Maar we gaan het lekker wel in onze film stoppen. Dus is een scène in de film dat Anne en Lily naar de bios gaan en zo'n trailer zien. En toen dachten we van, weet je, we moeten gewoon die trailer echt maken. Hoe lachen zou dat zijn? Dus die heb ik toen geschreven. En toen wilde Hadewig Minnis en Anna Drijver eraan meedoen. Wat helemaal geweldig was. En het was een hele leuke draaidag, was dat. Echt ook een heel, heel geslaagde trailer. Leek heel goed. Ja. Zou misschien nog wel eens echt een film kunnen worden. Ja, dat hoorden. Er waren alweer allemaal mensen die na de première vroegen, oh, maar waar kan ik die film zien? The Goat Herd, weet je wel. Die wil het gewoon echt gaan zien. Maar ook met dat pianomuziekje. En het is gewoon echt zo'n classic, ja, lesbian drama trailer. En later neemt Anne haar vader mee naar exact die film. Ja, precies. Toch om met hem het gesprek te openen. Ja, want die zulke films zijn misschien wel toegankelijk of zo. Ook voor oudere hetero mensen, denk ik dan. Want weet je, het ding van die films is ook een beetje, god, kijk eens hoe moeilijk ze het vroeger hadden. Laten we allemaal wat liever doen naar de lesbiennes of zo. En misschien is dat gewoon een mooie brug voor kinderen om met hun ouders dan daarover te kunnen praten. Sommige van die films vind ik ook heel mooi. Zoals Portret d'une jeune fille en feu. Zeker, ja. Ik vond heel mooi. Ja, ik vond die zelf ook heel mooi. Ik weet dat andere mensen hem juist verschrikkelijk vonden, omdat er gewoon heel weinig dialoog in zit. En er wordt heel veel naar elkaar gestaard en zo. Heel veel geschilderd. Ja. Heel veel geschilderd. Maar ik vond het gewoon een beeldschone film. En een hele spannende film eigenlijk ook wel. Ook al gebeurt er niet zoveel. Wat was het idee toen je begon met Anne Plus en dan destijds de serie? Toen je dacht van, god, dit moet er komen. Wat was die initiële gedachte? Sorry, dit is mijn Siri opeens afgaat. Oh, Siri gaat hier elke nacht af. Ja, god. Ik zei namelijk, toen je begon met die serie. Ja, precies. En toen zei Siri, maar ik moet gewoon wat netter praten. Siri, niet Siri. Goed, waar waren we? Ja, de serie. Even denken, want het is ook nu zijn we echt het lot aan het tarten met dat inderdaad. Ding. Ja, inderdaad. Anne Plus. Het begon natuurlijk al toen met het feuilleton begonnen. Ja, begon in 2015. Dat is echt al lang geleden eigenlijk. We waren echt baby's. Echt nog hele jonge, bleuje makers. Maar het idee was om een toegankelijke serie te maken met positieve representatie. Want dat was er gewoon nog niet in Nederland. En Valerie en ik, de jonge queers die we waren, dachten, nou weet je, dan gaan we het lekker zelf doen. Dus ik ben met dat idee gekomen. Ben meteen naar Valérie gegaan. En we zijn aan de slag gegaan. Nou, niemand die het wilde natuurlijk. Want één, we waren hartstikke jong en hadden nog geen portfolio. En twee, het was een webserie over een lesbisch meisje. En ik weet nog, we hebben ook van iemand nog gehoord, geloof ik, van ja, nee, Nederland is nog niet klaar voor webseries. En nu is dat natuurlijk helemaal ontploft wel hier. Maar normaal gesproken is zoiets een hele lange weg. Je hebt ook niet een officiële opleiding tot scenarist, nee. Bijvoorbeeld. Geen filmacademie gedaan. Ja. Dan kloppen mensen aan bij een fonds. Daar op zich zou je een hele lange film over kunnen maken waar niemand naartoe zou gaan, over wat er voor nodig is om een film te kunnen maken. Ja, zeker, ja. Wij hebben gewoon, het heeft in eigen handen genomen, want we hebben geprobeerd het aan producenten of aan omroepen te geven, maar dat lukte niet echt. En toen dachten we van, nou ja, weet je, dan gaan we het gewoon zelf doen. Toen zijn we gewoon, volgens mij, één dag gaan filmen in Amsterdam om een soort trailer te maken, zodat mensen een idee zouden krijgen van hoe het eruit zou komen te zien. We hebben een crowdfunding gestart. En toen hebben we die scène die we hadden opgenomen online gezet. En toen, die heeft Mill Street Films gezien en die heeft toen gezegd van, hey, dit is interessant, laten we samenwerken. Dus we hebben, het is denk ik het geluk, maar het is ook denk ik slimme keuzes maken op tijd. En gewoon beginnen, het gewoon, en gewoon doen. En gewoon beginnen, ja. Gewoon zelf beginnen, niet wachten tot je toestemming hebt van een of andere hoge bureaucraat of wat dan ook. Ja, precies. Ja, we hebben echt die eerste paar afleveringen gewoon helemaal gratis gemaakt met allemaal vrienden. En later is dat groter geworden en konden we toch wat geld krijgen. Ik zie hier veel meer toekomst in. Ik heb veel, misschien is dit een zijpad hoor, maar veel minder vertrouwen in allerlei commissies en raden en functionarissen. Ik geloof daar eigenlijk helemaal niet meer zo in. Ja, maar goed, wat is dan de... Ik vind het ook lastig hoor. Ik had laatst een droom van Elvis Presley toen hij jong was, dat hij dan voor zo'n raad voor de cultuur stond auditie te doen. Oh ja, ik vind het ook moeilijk met al die aanvragen die je moet doen voordat je iets van de grond kan krijgen. En als scenarist moet je heel vaak eerst gratis aan een pitch werken, heel lang, voordat je een keer betaald krijgt. Als je überhaupt betaald krijgt, want als het niet wordt opgepakt, dan kan je weer aan iets anders gaan beginnen. Dus dat vind ik wel frustrerend af en toe, inderdaad. Maar dit hebben jullie gewoon gedaan en dit heeft gewerkt. Ja, maar toen, ja, zeker. Maar we waren ook nog jong en ik was nog aan het afstuderen. En daarna had ik nog een gewoon bijna fulltime baan bij een creative agency. Dus toen had ik op andere manieren, kon ik aan mijn geld komen, zeg maar. Dus dan kan je ook wel gratis werken aan iets anders. En nu kan ik ervan leven, van scenario's schrijven. Maar ja, daar hoort ook gratis werken bij af en toe. In het begin. Wat ik heel stom vind, want we houden het ook allemaal zelf in stand. Het systeem, ja. Het systeem, want anders worden jouw ideeën niet opgepakt. Dus het is wel frustrerend, maar ja. Anne in de film, die is een romanschrijver. Die werkt aan een boek dat niet helemaal af wil komen. Mm. En de uitgever zegt, nou, herschrijf het nog maar een keer. Het is wel interessant als je als schrijver schrijft over iemand die ook schrijft. Ja, want ja. Dan gaat het vanzelf ook een beetje over jezelf en je eigen proces. Tuurlijk. Kijk, heel Anne Plus gaat over ons, denk ik. Het is een beetje een verzameling van ons allemaal. En dat Anne een boek schrijft en zo'n gesprek heeft met haar redacteur van ja, het kabbelt en dit en dat. Dat zijn allemaal, dat is natuurlijk allemaal feedback die wij zelf ook hebben gekregen. Ook voor Anne Plus. Dat het is niet genoeg plot gedreven, het kabbelt te veel, er staat niet genoeg op het spel. Je moet keuzes gaan maken. Dat zijn allemaal hele klassieke dingen die ik van een dramaturg of een producent terugkrijg. Dus wij vonden het gewoon, of ik vond het gewoon heel grappig om dat in die film te stoppen. Is er bij jou dan ook een moment geweest dat het ging stromen? Dat er iets gebeurde en dat je dacht, oké, nu heb ik het en in een paar dagen is het af? Ja, die momenten zijn er. Wel zeldzaam. Maar ik heb ook niet echt een heel duidelijk schrijfproces of zo. Dat ik denk van, oh ja, dit is hoe mijn week eruit gaat zien. Het is bij mij maar net hoe de wind staat. Inderdaad, wat je zegt, ik kan één dag hebben waar het allemaal stroomt en het gaat de goede kant op. Maar ik kan nooit meer dan twee goede schrijfdagen achter elkaar hebben. Dan stokt het weer. Dan stokt het weer. En dat weet ik inmiddels ook van mezelf. Als ik twee goede dagen heb, dan weet ik al, die derde dag moet ik gewoon wat anders gaan doen. Maar bij Anne is het ook een emotionele doorbraak. Het lukt haar niet om te zeggen wat ze echt wil. Het lukt haar niet om te communiceren met haar geliefde om uit te komen voor haar keuzes en, mm-hmm. en verlangens. En dan opeens dan doorbreekt ze dat en dan lukt dat schrijven. Ja. Dat is ook een soort culminatie in de film van heel veel dingen. Zeker, het is natuurlijk ook een groot zelfonderzoek. En wat ze niet kan uitspreken, dat kan ze wel opschrijven. Geldt dat voor jou ook? Ja, zeker. Ik ben heel slecht. Kijk, Anne is natuurlijk ook niet een engel. Hè? Die is heel slecht in communiceren. Die is redelijk zelf ingenomen. En dat hele slecht zijn in communiceren, dat heb ik ook wel. Daar ben ik zelf ook behoorlijk slecht in. En misschien ben ik daarom gaan schrijven, inderdaad. Het is grappig hoe... Ik vind het gewoon heel moeilijk om vaak mijn gevoel, wat ik voel van binnen, om te zetten in woorden, zeg maar. Dat taal daar zo beperkend in is. Maar ja, ik ben wel schrijver, dus ik moet het wel op een manier tot woorden weten te brengen. Maar dat heb ik ook zeker in de film gestopt, ja. Omdat het heel erg in mij ook zit. Dat is ook een van de mooiste elementen in deze film. Een van de dingen die me heel erg aanspraken is dat elk karakter heeft in een film een obstakel, want er moet iets overwonnen worden. Maar het mooiste is als het obstakel in iemand zelf zit. Ja. Je weet eigenlijk wel hoe het zit, maar hoe ga je dit vertellen? En dat is iets wat iedereen in zijn leven herkent. Zeker. Dat je bijvoorbeeld moet zeggen, ik wil niet met je verder. Of in dit geval, ik kom niet naar Canada. Of, Ik wil ook niet met je verder. En allemaal spoilers geven nu ook, maar dat maakt niet uit. Nee, maar het zijn niet echt spoilers. Het maakt helemaal niet uit voor de film. Nee, het spoilt helemaal niks. Maar het is natuurlijk heel herkenbaar dat je eigenlijk in jezelf dat obstakel hebt van, ik wil iemand niet kwetsen, maar ik moet dit gaan zeggen. Ja, zeker. En er ook achter komen, wat die vader ook zegt, dat het heel kwetsbaar is om toe te geven dat je zelf het probleem bent. Daarachter komen dat Anne zowel de held als de anti-held is, zeg maar. Van het boek, van haar leven. Ze heeft het zelf allemaal een beetje zitten saboteren. En daar komt ze eindelijk een beetje achter. En daardoor kan ze ook inderdaad haar gevoel uitspreken naar Sarah. Van, ik kan het niet meer. En die ruzie zijn is natuurlijk heel onredelijk. En dat was ook heel fijn om te schrijven. Maar op zo'n manier, op zo'n hobbelige manier, kom je er dan wel achter. Zo'n echt onredelijke ruzie. Ja, die heb ik ook echt geschreven zoals die gespeeld werd. Gewoon in één keer zo is die eruit gerold. Het is een van de enige scènes die, wat als scenarist heel fijn is, die echt één op één in de film is gekomen. Want er wordt natuurlijk heel vaak geknipt en dingen eruit gehaald. En dit is wel een scène die gewoon, die ik ook niet meer heb herschreven. Die gewoon in één keer zo. Zo is die in één keer uit jouw toetsenbord gerold. Ja, ja, ja, ja. Dat doet toch iedereen wel eens in een ruzie, dat je ineens opzettelijk onredelijk wordt. Ja, dat je onredelijk echt wordt en dat je zelf weet van, nu ben je gewoon echt heel erg onredelijk. Ja. En dat je het toch doet. Ja, precies. En daar zijn ze ook soort ruzies ook voor. Om gewoon moedwillig onredelijk te zijn. Ja, toch? Je wil gewoon wat losmaken bij elkaar. Er zit natuurlijk heel veel onder. Maar dat maakt zo'n ruzie ook makkelijk om te schrijven. Omdat je niet zo genuanceerd hoeft te denken, weet je wel. Het is gewoon, oké, laat ze maar lekker onredelijk zijn. En dan vooral Anne natuurlijk, want ja, Sarah heeft wel een wat beter punt, vind ik, dan Anne. Maar in zo'n onredelijke ruzie kan je wel iets zeggen dat zich nooit meer laat ontzeggen. Ja. En dan kan je een lijn overgaan die je nooit meer terug kunt kruisen. Ja, dat is toch het mooie ervan. En dan kan er iets kapot zijn. Ja. Ja, dat maakt het ook wel spannend om naar te kijken, denk ik, zo'n scène. Wij vinden allemaal, dat vinden wij een van de hoogtepunten van de film, denk ik, die ruzie-scène. Die knallende ruzie. Die opeens ook heel een beetje theatraal is. Hè? Het is ook zo gefilmd dat gewoon de cameraman zo om ze heen kon lopen. Het licht wordt steeds feller en roder. Het is gewoon opeens alsof je naar een soort toneelstukje zit te kijken. En ik denk dat die scène ook echt een goed voorbeeld is van hoe al onze krachten zijn samengekomen. Van de acteurs, van de regie, van het camerawerk. Ja, iedereen, precies. De hele club. Ja. Het ziet er ook veel reëler uit dan heel veel Hollywoodfilms. Ja. Mensen zijn anders opgemaakt of misschien wel minder opgemaakt. Of ja. Lichamen zien er echter uit. Zeker, dat is ook heel erg met opzet gedaan. En dat vond Valerie ook heel belangrijk om te laten zien. Gewoon de echtheid van die lichamen. Niet al die filters eroverheen. Want het gebeurt gewoon echt in films dat er filters over de huid heen zitten. Dat het allemaal wat mooier lijkt. Geen butjes, geen vlekjes, geen buisjes. En hier, je ziet alles in de film. Je hoort elk geluid dat uit je buik komt per ongeluk. Het is gewoon, je zit er allemaal heel dicht op. En dat maakt het ook wel uniek in die zin, denk ik. Er was ook veel te doen in alle stukken over een seksscène met een voorbindlul. Ja. Ja, is er veel over te doen geweest? Nou, mensen vonden het opmerkelijk en bevrijdend en taboe doorbrekend of zo. Ja, dat is het ook wel, denk ik. En natuurlijk ook voor het personage Anne is het heel bevrijdend. En we vonden het ook belangrijk om gewoon te laten zien op welke verschillende manieren mensen seks kunnen hebben. En we hebben in Anne Plus hadden we nog nooit iets met speeltjes gedaan eigenlijk. Seksspeeltjes. En we wilden ook die kant laten zien. En toch een heel lieve scène. En het is een hele, denk ik, intieme en kwetsbare scène geworden. Wat ook een mooi moment is, is dat Lou, het nominaire personage, naar diens borst kijkt en dan zegt, mooi hè. En daarvan hebben we ook van zoveel nominaire mensen gehoord, of trans mensen gehoord, dat ze dat heel bijzonder vonden. Om dat gewoon te erkennen en het mooi te vinden. En dat niet te problematiseren, maar te zeggen, kijk eens, mooi hè. En ook mooi, niet hè? Te lang op blijven hangen. Gewoon, dat moment is er even en dan gaan ze weer door. Dus ja, ik denk dat vind ik zelf ook een mooi moment daarin. Je had het net over herkenbaarheid en dat voor jou een motief was. En dat je toen je jong was had gewenst dat er dat soort dingen waren om naar te kijken. Mm-hmm. Maar waar keek jij naar toen je jonger was? Ik keek heel veel naar ER met mijn moeder. Ken je dat? Die doktertjes. Ja, al die mooie dokters die het altijd heel druk hadden met patiënten. Ja, maar dat vond ik juist wel het mooie van ER. Is dat het niet per se allemaal mooie dokters, zoals Grey's Anatomy, zeg maar. En het ziekenhuis was heel shabby. Het was een heel oud ziekenhuis waar altijd alles kapot was. En het was niet zo'n soort van state-of-the-art, clean ding, weet je wel. En ik keek dat gewoon heel veel met mijn moeder. En toen ben ik verliefd geworden op een van die personages. Een vrouw, een dokter. Was dat je eerste vrouwelijke crush? Ik denk het wel, ja. Dat was Abby Lockhart, heette haar personage. En nu kijk ik ben het nu ook weer aan het kijken. En het is cameratechnisch ook heel vet gemaakt. Het zijn hele lange scènes. Die allemaal met, ja, dat is allemaal heel technisch misschien, maar die allemaal met een steadicam worden gefilmd. Dus dat houden ze dan vast, zeg maar. Wat in series toen heel weinig gebruikt werd. Het was allemaal heel erg statig, weet je wel. En in ER, Quentin Tarantino heeft ook één aflevering toen geregisseerd in seizoen 1. En er zit er gewoon één scène in die volgens mij 8 minuten duurt of zo. Dat ze zo van begin tot eind dat er iemand binnengereden wordt op de operatietafel en van alles. En nou ja, ik vind het gewoon heel vet. Ik kan er uren over doorpraten. Maar dan zat je naast je moeder en dan kreeg je die verwarrende gevoelens voor een personage die vrouw was. Waar dan uit volgt dat jij dus ook verliefd wordt op vrouwen. Ja. Hoe was dat? Was dat dan heel verwarrend of ja, angstig of ook wel vrolijk? Wat was dat? Ja, verwarrend. Al dacht ik toen nog, heb ik mezelf denk ik aangepraat dat ik eigenlijk verliefd was op de mannelijke dokter met wie zij dan ging, zeg maar. Wie was dat? John Carter heette die. Oh ja. In de serie. Maar ik heb dat heel erg weggedrukt. Want ik dacht van ja, op een gegeven moment zei ik het al tegen mezelf toen ik 14 was of zo. Van oh, maar volgens mij val je op meisjes. En dat ik dacht van, nee, dit is een probleem voor later. Ik ga hier niet nu mee dealen. Ik heb hier maar geen zin in. Weet je, het was wel genoeg om puber te zijn. Dan moet je ook nog eens daarmee dealen. Dus ik heb het gewoon heel diep weggestopt. En dat is pas op mijn 19e weer naar boven gekomen. Zag het er meteen uit als een soort berg die je moest beklimmen? Of iets wat een probleem zou kunnen zijn? Zeker. En op zich, ik zat op een hele progressieve school. Op het Montessori-seum in Amsterdam. Midden in de pijp. Er waren ook meer gay mensen op mijn school. Er was ook een transpersoon op mijn school. Maar toch, ik dacht van, oh ja, maar die zijn er al, weet je wel. Ik hoor daar niet bij. Ik wilde gewoon zonder al te veel gedoe mijn school doorkomen of zo. Ik weet niet wat mijn logica precies was, maar ik weet wel dat ik tegen mezelf zei van, ik wil geen pot zijn. Ik wil niet als die pot gezien worden. Laat me maar gewoon. Laat me alsjeblieft geen pot laat zijn. Laat me met rust, ja. En zoenen je dan met jongens wel? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Dan ga je zelf helemaal overschreeuwen. En in die tijd gingen we heel veel naar de dansen bij Jansen. Want dat was de enige kroeg die meisjes van 16 binnenliet, geloof ik. En daar ging je dan. Die naam heeft deze zomer een hele andere connotatie gekregen. Ja, echt, hè? Oh, we willen hem gewoon terug zoals die was. Inderdaad. Een suffe danstent ooit. Terug, ja. Ja. Ja. Maar daar ging je heen en dan poseerde je echt als hetero tegen beter weten in ergens. Ja, Ja, zeker. Ja, ik heb dat echt heel diep weggestopt toen. Wanneer doorbrak dat? Ja, ik vond ook iemand wel leuk in mijn laatste jaar op de middelbare school. Maar dat sluimerde een beetje. En toen zat ik in het eerste jaar van mijn studie. En toen werd ik soort van heel erg, of dacht ik in ieder geval, heel erg verliefd op een meisje of een vrouw. En ik dacht van, wat overkomt me nou? Ja, ik kan er nu echt niet meer omheen. Want die was zelf ook lesbisch en die gaf mij aandacht. En toen dacht ik echt van, oh mijn god. Ja, nou ja, dan is het maar zo. Nu moet het. Ja, en daar ben ik echt zo hopeloos verliefd op geworden. Niks geworden natuurlijk, maar... Maar toen was het wel duidelijk. Toen was het zeker duidelijk, ja. Ik weet nog dat... dat ik met een vriendin van me was en we zouden uitgaan. En dat meisje dat ik leuk vond, dat vroeg van, oh, ga je daarheen? En toen zei ik zo tegen die vriendin van me van, oh, zij vraagt me nu of ik mee wil gaan naar de exit, wat zeg maar zo'n gay bar is. Volgens mij vindt ze me leuk of zo, zei ik tegen die vriendin. En in plaats van dat die vriendin zei van, oh, heel raar, vroeg zij mij van, maar vind je haar ook leuk? Want dat, weet je, dat is oké. En toen dacht ik van, oh, fuck, ja oké, okay, ja, ik vind haar leuk. En toen zijn we naar de exit gegaan. En dat was eigenlijk je coming out, dit ja, smoeselige ja, moment. Dat was een deel van mijn coming out, denk ik. Het is gewoon een beetje geleidelijk gegaan. Ik heb het op een gegeven moment een beetje mijn vrienden verteld. En mijn moeder, die heeft mij altijd gevraagd van, heb je al een vriendje of vriendinnetje? Weet je, die had het al eerder Die hield de optie altijd al open. Ja, ja. Is er ooit een probleem geweest dat mensen rottig reageerden? Als ik zei dat ik lesbisch was? Of ja? Nee. Nou, nee, meer dat mensen gewoon niet zo goed weten wat ze dan moeten zeggen of zo. Ik werd versierd door een vriend van me. En toen zei, en die was helemaal zo mij helemaal met mij aan het flirten en zo. En toen zei ik van, oh, ik ben lesbisch. En toen opeens gaf ik me zo'n schouderklop. Was ik opeens zo one of the, weet je, was zo heel ongemakkelijk. Zo one of the guys. Geworden. Ja. Ze van, oh nee, maar niet uit, man. Super, super leuk. Mama, ik ben ook lesbisch. Nee, ja. Dus dat is het vooral een beetje. Oh, ja. En natuurlijk het hele, als je met een vrouw zoent in een kroeg, dat opeens een jongen mee wil doen. Of je gaat filmen. Of dat gebeurt. Ja, dat is wel gebeurd. Wanneer werd het leuk eigenlijk? Want je zei in het begin van, oh, ik stel dit even uit. En oh god, nou moet ik lesbisch zijn. En laat me alsjeblieft niet. Of ik stel dit komt nog wel een keer. En toen ontkwam je er niet aan. Ja, maar het was... Wanneer ben je het gaan vieren? Het was eigenlijk vrijwel meteen leuk. Nou, toen het echt leuk werd, denk ik, is toen ik bij de Stad Schouwburg ben gaan werken in de publiek service. Daar heb ik lang gewerkt. En daar heb ik nu een van mijn beste vrienden ontmoet. En die was ook nog niet zo heel lang uit de kast, geloof ik. En wij zijn gewoon samen een soort van... Het first, die gay scene ingedoken. En we gingen gewoon elke zondag naar de Trut. Door de week elke keer naar de Reguliersdwarsstraat. En toen hebben we het er flink van genomen. Toen ben je het gaan vieren. Zeker, ja. Wat ik ook een interessant thema vind in Anna Plus... is de relatie met haar ouders. Ja. En dat gaat dan niet eens zozeer over queer zijn of dat soort dingen... maar gewoon het communiceren. Mm-hmm. Die ouders die zitten in een soort scheiding en het lukt ze eigenlijk helemaal niet om daar op een volwassen manier over te praten. Over gevoelens sowieso. Nee. Dat gebeurt niet. Nee. En dat vind ik een prachtig thema. Hoe moet je opgroeien met ouders die je niet leren wat emoties zijn en hoe daarmee om te gaan? Ja, precies. Dat is ook wat heel veel mensen herkennen, zo van beide kanten, zeg maar. Ik heb ook van oudere mensen gehoord die dat herkennen, zeg maar. Van ouders die zelf niet met emoties goed zijn en het hun kinderen niet kunnen leren. Precies, ja. En die dat ook weer met hun ouders hadden. Of die dachten van, oh, ik wist niet dat het van jullie ook een ding was. Ik dacht dat het van mijn generatie was, met hun ouders weer, weet je wel. Dat wordt eigenlijk van generatie op generatie intergenerationeel, denk ik. Doorgegeven. Ja. Maar ja, het is, ja, ik heb het zelf ook wel... Dat er gewoon niet heel veel over moeilijke dingen werd gepraat vroeger... Achteraf denk ik misschien ook dat het ergens ook... mijn moeder is Indisch, dus ik ben ook Indisch. En die bij haar thuis moest het vaak ook wel gewoon gezellig blijven. En we praten alleen maar over leuke dingen en niet over de nare dingen. En ik denk dat ook een beetje is doorgecijpeld het naar ons. Het is wel iets wat in de Indische gemeenschap heerst of vaak benoemd wordt. Ja. Het zwijgen over het de moeilijke zwijgen, dingen. Ja. Dus dat zit ook een beetje in de film. Hè. Anne die zegt ook van, waarom moet er nou altijd gezellig blijven? En waarom heb ik het idee dat ik nooit echt kan zeggen wat ik wil. En dat, die frustratie, die snap ik wel. Maar ook het soort van het machteloze ervan. Want aan wie is het om daar wat aan te doen? Weet je? Wie moet het zwijgen doorbreken? Wie moet het zwijgen doorbreken? Moet dat altijd maar het kind zijn? Of moet dat op een gegeven moment de ouder zijn? Of niks moet misschien. Als je kan ook allemaal vredig langs elkaar heen blijven leven natuurlijk. Maar liever niet. Dat vond ik wel heel mooi. Dat heeft mijn moeder laatst. Mijn vader is overleden in 2014. En laatst op zijn sterfdag vorig jaar, geloof ik. Toen heeft mijn moeder mij en mijn broer een boek gegeven. Ik weet niet meer van wie. Over hoe interview ik mijn ouders. Van een journalist. En die zei van, nou ja, nu ben ik er nog. Weet je, ik heb mijn ouders niet meer. Jullie hebben je vader niet meer. We praten misschien niet heel veel over bepaalde dingen. Maar hier is ook een boek waar je soort van wat kan helpen. Stel me gewoon elke vraag die je me wil stellen. Want nu kan het nog voordat ik weg ben. Of je weet nooit wat er gebeurt. En dat vond ik zo'n mooie soort van heldere. Ze gaf het echt aan. Gebaar. Echt een opening is dat. Ja, en dat vond ik heel ontroerend. Ik heb het nog steeds niet gedaan, maar ik merk wel dat ik nu meer zo'n band op kan bouwen. Of op aan het bouwen ben met zowel mijn broer als mijn moeder. En dat vind ik heel fijn, omdat ik ook heel veel van mijn vrienden om me heen, die zijn nu een soort van volwassen relatie met hun ouders aan het hebben. En ik kan dat niet met mijn vader meer natuurlijk. En dat vind ik altijd heel pijnlijk. Maar ik ben blij dat ik dat wel met mijn moeder kan doen. En dat het niet hoeft te worden zoals iemand die ik laatst sprak, die zei van ja, nu is mijn moeder dement, laat nou maar zitten. We hebben het gesprek nooit gehad en nu kan het eigenlijk niet meer. Nee, dat lijkt me toch ook, ja, dat lijkt me gewoon heel pijnlijk. En dat wat je nog lang zal blijven achtervolgen. Mijn opa is ook overleden met een soort van heel groot geheim. Die zei letterlijk een soort van een paar maanden voordat hij doodging van, ik heb een heel groot geheim tegen mijn moeder. En we hebben nooit geweten wat het was. Hij zei, ik heb een heel groot geheim, ja, en daar liet hij het bij. Daar liet hij het bij. Liet hij verder niks over los. Tja. Dan kan je wel geheimen bewaren als je ze mee je graf inneemt. Ja. Ja. Bij ja, of dat weet een prestatie je, is. Ja, ik denk dan, of hij denkt van misschien was het iets in de oorlog. Heeft hij iets, weet ik het wat. Ja, het kan echt van alles zijn. Geen idee. En dan, ja, dat moet je wel kunnen. Maar ik vind het ook wel heel wat om dat aan te kondigen en dan niks verder te zeggen. Het is wel mooi dat die jongere generaties veel meer die emoties aangaan. En die gesprekken aangaan. Zeker. Tegelijk kun je ook zeggen dat die generatie van ouders en grootouders heel grote dingen heeft kunnen overleven. Misschien wel door die strategie. Oorlogen, trauma's, dat soort dingen. Misschien was het nodig, het zwijgen. Dat moet wel, ja. Ik denk dat een heel erg een manier van, zoals een coping mechanism is, zeg maar. Een overlevingsstrategie. Een overlevingsstrategie, dank je. Ja. Ja, je vader is overleden in 2014. En ik weet niet hoe tijdschalen voor jou voelen. Maar als je dat tegen mij zegt, denk ik, dat is heel jong, heel kort geleden eigenlijk. En jij was heel jong. Ja, het is ook kort geleden. En ik was nog net geen 21, was ik. Dus ik was dan nog een beetje zo in die fase van, ach, pap, weet je, gewoon nog. Ik was lekker mijn nieuwe gay leven aan het vieren. En ik wilde niet zoveel met mijn ouders of zo op dat moment. Je was je aan het losmaken? Ja, ik was me aan het losmaken. Ja, dan overlijdt je vader opeens. En dan moet je ook maar mee omgaan. Was het plotseling, onverwacht? Nee, nou, hij was ziek, maar niet heel lang. En aan het einde is het best wel plots gegaan. Hij heeft er ook, ik denk dat hij het wel al wist, maar dat niet wilde zeggen. Dus het is op een gegeven moment hoorden we gewoon dat hij nog maar een week had of zo. En toen is hij eigenlijk de volgende dag al overleden. Dus dat is heel snel gegaan uiteindelijk. En dat is een hele rare gewaarwording als je soort van midden in het leven staat en opeens ben je een van die mensen die geen vader meer heeft. En dat is dan een soort van nieuwe realiteit waar je mee moet leven. En ik had ook geen idee. Gewoon geen idee wat ik daarmee moest. Met het feit dat je een halve wees was? Ja. Ja, het was gewoon heel. Ik kan me er ook niet heel veel meer van herinneren. Hoe ik daar precies mee om ben gegaan. Ik weet nog wel dat ik soort van 3 dagen nadat mijn vader was overleden, stond ik in de kroeg met mijn beste vriend. Omdat ik dacht van, ik weet niet wat ik anders moet. Dat was een beetje mijn manier van ermee omgaan. Er is niet één manier van rouwen. En je absoluut hebt ook niet, niet één strategie te kiezen. Je kan een strategie kiezen die de ene dag het een is en het andere moment het ander. Ja, dus en, en het flink zuipen in een café is volgens mij ook deel van een rouwproces. Absoluut. Er is ook geen protocol wat je kan volgen of zo natuurlijk. Het is ook niet dat het na een paar jaar voorbij is. En het is ook niet dat tijd alle wonden heelt, denk ik. Ik denk dat je ze leert verzorgen en dat je leert hoe je ermee om kan gaan. En dat is wat ik ook mezelf een beetje heb aangeleerd. Dat het niet je leven hoeft over te nemen, maar gewoon af en toe je dagen. Dat je gewoon wakker kan worden en denk van, oh nee, dit wordt hem niet. Omdat het gewoon opeens kan gebeuren. Dat het je overvalt. Dat het je overvalt, dat heb ik. Hoe is dat nu? Nog steeds, kijk, het gebeurt minder. Maar als het gebeurt, dan kan het nog net zo voelen als toen hij net was overleden. Zo dus vers kan het ineens zijn. Ja, dus het is misschien minder frequent, zeg maar. Maar wanneer het zo is, dan zit je er wel weer even diep in. Kun je een moment noemen wat je te binnen schiet wanneer dat aan de hand was? Nou ja, het was wel echt heel duidelijk getriggerd door toen ik in de trein zat. En er zat een man tegenover me die gewoon, en had natuurlijk een mondkapje op. Maar die gewoon precies op mijn vader leek. En hij had gewoon echt dezelfde ogen, dezelfde haarlijn, dezelfde armen. En ik kreeg een soort van paniekaanval toen in de trein. Want ik dacht van, of in de trein, ik dacht, ik zie mijn vader gewoon. Het is zo bizar. Hij was ook onderweg naar de Formule 1, waar mijn vader ook altijd fan van was. En ik moest daar gewoon nog 2 dagen van bijkomen. Dus toen was het wel opeens weer even heel erg heftig. Ja. Dat is ook wel echt een verdrietig moment. Ja, het is gewoon heel gek dat je opeens zo... Het voelt echt alsof je je vader weer ziet. Zou toch leuk zijn als dan je vader was geweest, dat hij dat mondkapje afdeed en zei, hey, die dood, ik heb er maling aan, ik ben er gewoon weer. Ga je mee naar de Formule 1? Ja, precies. Waarom ja. leven we niet in die wereld? Het zou toch geweldig zijn? Ja, waarom leven we daar niet in? Zou je daarover kunnen schrijven, over rouw? Ja, ik zou het willen. Ik probeer het ook. Ik denk wel dat het een proces is voor mij. Ik probeer nu een boek te schrijven waar dat in voorkomt. Ik heb alles lekker in die Anne Plus film gestopt. Alles wat je had, alles waar je van af moest. Ja, precies. Maar ja, ik kan er beter over schrijven en over praten. Tenminste, dit gaat me nog redelijk goed af. Maar, het is wel een fascinerend iets, Raoul. En ook een mooi thema om over te schrijven, denk ik. Omdat het toch onbevattelijk is. Het is onbevattelijk en het is voor iedereen anders. En toch... Als ik over praat met mensen die het ook hebben meegemaakt, zijn er ook heel veel overeenkomsten van dingen die we meemaken, zeg maar. Dus ik vind het heel goed dat er, volgens mij wordt er nu ook wat meer over gepraat. Er zijn ook allerlei podcasts over en weet ik het wat. En dat vind ik echt heel goed, want het is fijn om een beetje, toch ergens een beetje houvast te hebben, of je toch ergens in te kunnen herkennen. Ook al is het voor iedereen anders, maar er zijn altijd wel dingen waar iedereen mee moet dealen of zo. Ja, er zijn ook mensen, Frank Groothoff was hier laatst, die het gewoon niet doen. Die gewoon zeggen, nou ja, ik doe gewoon alsof ze er nog is. Ik praat nog elke dag met haar, ik ontbijt met haar, ik maak wandelingen met haar. Ja, ja, hard, ja. Ik accepteer die hele dood gewoon niet. Vind ik wel echt schoonheid hebben. Dat vind ik ook heel mooi. En ik wou dat ik dat kon, maar ik... Nee, dat zit er voor mij niet in. Voor wie dit inschakelt, Maud Wiemeijer, die zit hier. En we hebben het over de film Anne Plus, die in de bioscoop te zien is. En dat is een film die gaat over alles wat, hoe noem je het, queer plus is. En alle vormen van liefde komen in de film voorbij. En het is ook gewoon een grappige film over mensen in Amsterdam tegenwoordig. Je vertelde iets over dat je gewoon begonnen bent. Of dat jullie gewoon begonnen zijn met dit project. Mm-hmm. Ja, zonder in de rij te staan, maar gewoon eerst maar draaien en dan kijken. Ja. De film heeft internationaal echt ontzettend veel gedaan. Heel veel reactie losgemaakt. De serie vooral, ja. Ja, zeker. En dat we hadden ook al vanaf het begin een plan om het internationaal beschikbaar te maken. Daarom is het ook begonnen als webserie. Want we dachten, dan zit het niet achter een paywall. Het zit niet alleen maar in Nederland. En toen zijn we naar... Volgens mij begon het ook dat we naar het Tribeca Film Festival gingen. Nou, dat was voor ons een soort van... We waren twee van die bleuie... In New York. Filmmaker zaten we opeens in New York in een hotel of in een Airbnb. Bij de Female Filmmakers Lunch. In een of andere chique tent. Dat was ook al wel een hele gewaarwording voor ons. Maar inderdaad, ik denk ook zodra we seizoen 1 op YouTube zeg maar wereldwijd beschikbaar hadden gesteld. En nu is het ook verkocht naar verschillende landen. Toen kregen we zoveel reacties. Ook uit bijvoorbeeld Brazilië, waar het niet bepaald een pretje is, hè, om gay te zijn onder Bolsonaro. Dat is niet. Die gewoon echt daar zoveel aan hebben. En die zeggen van, het is zo fijn om gewoon even te kunnen ademen bij zo'n serie. En gewoon te laten zien hoe het leven er ook uit kan zien, zeg maar. En dat zijn wel echt een mooie reacties waar we het ook voor doen. Heeft het je vertrouwen gegeven? Want je had die opleiding niet. Jullie zijn gewoon begonnen en, ja. en het is gelukt. En dan, ja, nu is het een speelfilm en nu ben je dan ineens scenario schrijver. Is het dan nu anders? Als je nu gaat schrijven, denk je dan, oké, maar ik kan dit, want ik heb dit eerder gedaan? Nee, juist verre van. Ik heb nog altijd een beetje dat imposter syndroom. Dat ik denk van, oh ja, ze gaan nog een keer doorhebben. Dat ik dit eigenlijk helemaal niet kan. Komt dit succes mij wel toe? Mag ik hier wel zijn? Ja, dat denk ik nog steeds heel vaak. En daarom heb ik ook had ik ook een tijdje een soort van bewijsdrang, denk ik. Dat is nu wel een beetje weggeëbd. Maar ik heb nog steeds wel zoiets dat ik wil laten zien dat ik meer ben dan Anne Plus. Dat ik niet alleen maar die lesbische schrijver ben die Anne Plus heeft bedacht en gemaakt. Maar dat ik ook echt wel meer in mijn mars heb. En hoe deed je dat dan? Hoe doorbreek je dat? Door juist over andere onderwerpen te gaan schrijven. Ja, precies. En het is ook wel geholpen dat ik dan gewoon gevraagd werd voor dingen. Dat mensen mij wilden spreken. En dat geeft je ook wel enigszins zelfvertrouwen. En dat ik dat... Nou ja, ik heb het ook gewoon zelf een beetje moeten accepteren van... Maar Maud, je bent nu gewoon... Ik wilde al sinds de middelbare school scenario schrijver worden. En het heeft lang geduurd voordat ik me dat durfde te noemen überhaupt. Op een gegeven moment zei iemand, geloof ik toen ik in de trut stond weer... van Maud, je moet jezelf nu gewoon scenario schrijven de noemen. De trut is ook een queer bar. Sorry, dat is een gay bar die zo alleen op zondag open is in Amsterdam. En toen zei iemand gewoon, maar Maud, je moet je nu gewoon scenario schrijver noemen. Fuck iedereen, je moet gewoon, dit is het. En vanaf toen heb ik dat ook gedaan. Dat ik dacht van, ja, fuck, inderdaad. Ik ben een scenario schrijver, want ik heb scenario's geschreven. En ik ga er nog meer schrijven. Maar je ging eerst theaterwetenschappen studeren. En je hebt geloof ik ook nog andere studies gedaan op een gegeven moment. Nee, ja, ik heb alleen theaterwetenschap gedaan aan de UvA. Ik heb nog een half jaar in Engeland gestudeerd. Waar ik verschillende vakken heb gevolgd. Maar ja, ik ging toen... Ik was toen heel erg into theater toen ik van de middelbare school afging. Komt ook door het vak drama dat ik daar heb gevolgd, denk ik. En ik had de eerste auditie, hoe noem je dat? Ik heb geprobeerd naar de HKU te gaan. Dan moest je dan zo'n weekend lang auditeren, soort van. Als voor writing for performance. Nou, ik vond het allemaal doodeng en ik ben natuurlijk niet toegelaten. En toen dacht ik van, nou, fuck dat. Dan ga ik gewoon theaterwetenschap doen, een half jaar. En dan zie ik het wel. En toen ben ik er veel te lang in blijven hangen. En heb ik die studie afgemaakt. En daarna niks meer gedaan. En wat leer je daar eigenlijk? Oh, goeie vraag. Om in één zin een academische studie... Het is natuurlijk ook heel gek dat het een studie is die theaterwetenschap heet. En dat het een universitaire studie is. Terwijl ik ook een heel blok lang decorstuk heb gezaagd. Bij mijn universitaire studie. Maar ik denk dat we moesten heel veel naar theater gaan. Heel veel ook filosofie en theorieën lezen. En dat toepassen op wat je zag. Vooral leerde je alles bevragen. Maar dat leer je sowieso, geloof ik, bij een universitaire studie wel. Gewoon elk klein ding bevragen wat doodvermoeiend is en ook nergens op slaat. Maar hoe bedoel je bevragen? Ja, to be gewoon, or not to be, wie zegt dat? Ja, dat, maar gewoon bij elk klein detail dat je in een voorstelling zag. Weet je, ook gewoon van die kleine dingen als dat we dan na elke voorstelling gingen we dan praten met de regisseur of met de dramaturg of whatever. En dat we dan zo leerden van, oh ja, en ik zag dat je de kleur geel had gebruikt in je decor. Waarom is dat? Wat betekent dat? En dat de regisseur gewoon zei, ik vond gewoon mooie kleur. Er zit geen betekenis achter. En je leert heel moeilijk denken, maar wat ook alweer grappig is. Waardoor je in een soort universum van overanalyse komt. Absoluut, ja. Maar ik heb er ook wel veel... Voor creativiteit heb ik er ook wel veel aan gehad. Je kreeg ook wel veel de ruimte om te onderzoeken of je ook echt meer met theater wilde doen of dramaturgie wilde doen. Je leert academisch schrijven, naast creatief schrijven. toch leerzaam. En je hebt met Ursel de Geer samengewerkt. Ja, ja, dat klopt, ja. Dat was, toen kwam ik terug uit Engeland en toen kwam ik erachter dat ik een halve studiepunt miste om af te studeren. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik maar een stage doen of zo. En toen kwam ik daar terecht. Moest ik op audiëntie bij Ursel. Voor een voorstelling die hij toen deed. Kennelijk zag hij iets in me. En toen mocht ik zijn regieassistent zijn. Oh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Ja, god, dat was een hele turbulente periode. Het was gewoon, het was voor Advocaat van de Duivel, werd toen gespeeld van Bos Theaterproducties. En ik dacht, want ik was nog een beetje bleu, ik dacht van, ik kom in soort van geoliede machine terecht. Dit is theater, weet je wel. Het was met Waldemar Torenstra en Victor Leuf. En ik dacht van, oh ja, nu ga ik het meemaken. Maar ik kwam erachter dat het eigenlijk ook zo een beetje aanmodderen is. En improviseren en in een klein repetitielokaaltje met filterkoffie heel lang aan het werk. Maar dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Om gewoon de praktijk te zien. Om gewoon de praktijk te zien. Over analyseren ervan. Ja, precies. Komt er nog iets in je scenario schrijven terug van al die theaterwetten en al dat analyseren van de antagonist en de dramatische ontwikkeling? Oh, nee, eigenlijk niet. Ik heb dat allemaal zoveel mogelijk losgelaten. Als ik daar weer aan ga denken, ik word er weer helemaal duizelig van. Nee, kort antwoord, niet echt eigenlijk. Dus eigenlijk is het iets wat je gewoon gedaan hebt om uit te stellen wat je eigenlijk wilde doen, omdat je dacht dat het niet voor jou was. En dat je huiver had om er gewoon voor uit te komen, dat je een droom had. Ja, dat denk ik wel. En ik heb daar vrienden gemaakt en dan is het toch wel gezellig. En dan zit je het wel uit, het had je leven kunnen zijn, dit. Ja. Ik heb mensen, misschien wel de meeste mensen, bij wie dat het leven wordt uiteindelijk. Ja. Alles wat je uitstelt, om maar niet toe te geven dat er een groter verlangen zit. Ja, ja, dat was het. Ik denk ook oprecht van, dit was dan kennelijk het pad dat ik moest afleggen om hier te komen. Ik weet niet hoe het eruit had gezien als ik naar de filmacademie was gegaan of zo. Misschien doordat ik daar niet ben heen gegaan, heb ik ook een beetje meer scheid aan alle regels die er zijn. Waardoor ik misschien ook wat vrijer kan schrijven of zo. Dat scheid hebben aan die regels maakt het ook wel realistisch. Op de een of andere manier vond ik je film heel erg waarachtig overkomen. Ja. Ik dacht, dit is hoe die generatie praat. Dit is hoe die generatie uitgaat. Volgens mij klopt dit wel. Ja, dit is ook heel erg de stijl van Anne Plus. Is dat we het bijna documentair wilden maken. En vooral ook in de dialoog dat het echt in spreektaal is. Dat het echt een soort van speelbare teksten zijn. En zinnen die niet echt worden afgemaakt. Mensen die ook slordig dingen vervoegen. Ja, en dat gaat natuurlijk ook volledig samen met goede regie en goede acteerprestaties. Maar dat is ook een beetje hoe ik het probeer te schrijven, ja. Je moet het acteurs ook niet al te moeilijk maken soms. Maar hoe doe je dat? Als jij dan ergens in Amsterdam bent in een snackbar, kijk je dan om je heen of heb je een notitieblokje bij? Ben je een soort spion? Nee, het gebeurt niet zozeer eigenlijk overdag dat ik echt zo dingen ga opschrijven. Maar meestal is het 's avonds, als ik wat tijd en ruimte heb om gewoon na te denken of zo, denk ik. Dat ik nog wel eens dingen opschrijf. Wat voor dingen zijn dat dan? Ja, toch herinneringen of zo, denk ik. Dat ik gewoon een beetje afdwaal of andere dingen aan het doen ben. En dan opeens schiet me iets te binnen wat ik heb meegemaakt of wat ik heb gehoord. Zo van, oh ja, dat was grappig. Dat was grappig, ja. Ik ben nu ook bezig met een serie ontwikkelen met een collega, Randa Peters, over de Nederlandse film- en theaterwereld gaat dat. Dus gewoon over ons leven. En we zijn elkaar ook constant berichten aan het sturen van wat we nou weer hebben meegemaakt, wat in de serie moet. Dus dat wordt ook wel zo'n lekker één-op-één verhaal. Oh, dat lijkt me trouwens heerlijk om daar iets over te schrijven. Ja. Over die wereld. Het is zo fijn, want het is een beetje zelfreflectief naar ons toe natuurlijk, maar ook naar de industrie waar we in zitten en hoe soort van polder glamoureus het is, maar ook hoe log de systemen een beetje kunnen zijn voordat je eindelijk een keer iets kan maken. En hoe fel de concurrentie toch ook? Ja, precies. Concurrentie, carrière, jaloezie, gewoon alle lelijke dingen komen erin voor, maar ook alle charmante dingen. En we hebben heel veel lol met het ontwikkelen ervan. Alle ingrediënten die Shakespeare gebruikte, die kan je erin kwijt volgens mij. Ja, zeker. Ja, we kunnen echt losgaan. Je hebt ook heel veel muziek in de serie gebruikt. Er zijn op Spotify zelfs hele playlisten te vinden van de muziek uit Anne Plus. En ook in de film. En één iemand die ook een cameo heeft, dat is Nana Adjoa. Ja. En dat is een liedje dat aan het einde komt. Ik stel voor dat we eerst even naar dat lied gaan luisteren. Ja, dat is goed. Nana Adjoa was dat met I Want to Change uit de film Anne Plus. Maud Wiemeijer zit tegenover mij, die ooit het initiatief nam samen met andere mensen voor de serie. En de serie die is een groot succes geworden en inmiddels dus ook uitgemunt in een film die op dit moment in de bioscoop te zien is. Wat was ook leuk om te zien in de zaal. Het was goed bezocht, een middagvoorstelling, dat er echt alle leeftijden en alle geaardheden mensen bij elkaar zaten en ook wel enthousiast waren over de film. Omdat het toch die herkenning oproept. Wat eigenlijk gek is, dat we in 2021 leven en dat zoiets dan een soort lacune bijzonder, blijkt te zijn. Ja. Dat het toch nog exotisch is dat er een film wordt gemaakt waarin dat een rol speelt. Ja, god. Eigenlijk gek toch, als je erover nadenkt. Ja, maar ik denk ook niet dat we ooit ergens gaan zijn dat het helemaal, dat het niet zo zal zijn. Dat het niet zo zal zijn. Je kan niet de hele mensheid verwachten. Ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dat we helemaal gelijk worden daarin of zo. Dat is misschien dat klinkt heel luguber, maar ergens denk ik van, ik weet niet of dat gaat gebeuren. En in die community heeft ook wel een bepaald fijn gevoel. Zeg maar, ik heb heel veel steun en betekenis en identiteit gehaald uit deel zijn van deze community. Maar of jullie de hele wereld ooit op hetzelfde spoor krijgen, daar ben je eigenlijk realistisch in. Ja, daar ben ik zeker realistisch in. Ik denk dat het beter kan en dat het ook beter gaat worden. Maar niet, net zoals dat je niet iedereen kan overtuigen om gevaccineerd te worden. Weet je, je kan niet iedereen op hetzelfde pad krijgen, denk ik. Het zou heel wat zijn als mensen niet in elkaar zouden worden geslagen. Wat natuurlijk nog helaas altijd aan de hand is. Ja, in elkaar geslagen, lastig gevallen, vermoord. Het is, dat is toch echt de realiteit. Ik had het laatst nog dat ik met mijn vriendin hand in hand liep. En dat er zo twee jongens op een scooter achter ons. Zo van, gore lesbies. En wij werden gewoon niet zozeer verdrietig, maar gewoon boos. Dus wij gingen er ook op in. Dus ik zei gewoon, oh jongens, rij gewoon door. Weet je, ik heb even geen zin in. En ze bleef zo naast ons rijden en ons uitschelden en lastig vallen. En dat ik dat toen ook dacht van, het is toch zo irritant dat dit dan maar onderdeel van ons leven moet zijn. Omdat we lesbisch zijn. Dat we daarmee, we zijn nu ook bijvoorbeeld naar huizen aan het zoeken. We proberen, dat lukt nog niet echt, maar een koophuis te krijgen. Dat we nadenken van, wat is dit een fijne straat? Voelen we ons veilig? Wat is dat, we een beetje zo rondvragen? Zijn hier veel incidenten geweest? Het zijn allemaal dingen waar je dan toch ook over na moet denken. Dat is wel echt de trieste kant. Dat is de trieste kant, ja. Om het maar heel even te benoemen. Maar, ja, die is er ook. En misschien is daarom ook wel een soort verademing om te kijken naar de vrolijke kant die er ook is. Zeker. En dat is ook helemaal waar Anne Plus voor is. De vrolijke kant en de leuke kant. Het vieren. Ja, het ervan genieten. Die heeft toch, bij mij in ieder geval, het is natuurlijk voor iedereen anders, maar wel de overhand. Wat gaat er nu gebeuren met Anne Plus? Gaat hij naar festivals nog internationaal? Of, Ja, we hebben wel ingediend voor een aantal festivals. Het komt uiteindelijk ook op Netflix wereldwijd, maar dat duurt nog even. Dus mensen moeten hem vooral nu gewoon in de bioscoop gaan zien. Want ja, het is toch ook bijzonder dat er zo'n film in de bioscoop is. En het zou leuk zijn als hij zo lang mogelijk in de bioscoop blijft. En niet zo, dat gebeurt. Dat mensen niet denken van, ik hoef niet naar de bios, want hij komt. Ja, precies. En dan, en dan kan je hem alleen nog maar op maandagmiddag 1 uur zien. En dan verdwijnt hij. Want zo gaat het ook. Ik wens je heel veel plezier en ik wens je een goede reis met alles wat je gaat doen met deze film. En de volgende projecten die eraan zitten te komen. Ja. En de feestelijke premières en veel glitter en glamour toegewenst. Dankjewel. Dat je te gast wilde zijn, Maud Wiemeijer. Het was een genoegen. En morgen in Nooit Meer Slapen, dan komt Florian Meijer op bezoek. Volgens de Volkskrant een theaterfenomeen met een voorliefde voor de 19e eeuwse adel. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Miss Podcast met Milou Brandt. Ik wens u een hele goede nacht en graag weer tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.